En hoe zijn we begonnen? Het is 0-0, dat wel, na 1 minuut en 50 seconden. Op het veld nu heel veel rook, groene rook van vuurwerk. Dus is het maar de vraag of de wedstrijd nog lang kan doorgaan. Want de doelen raken uit zicht, maar voorlopig spelen we. En we hebben in de eerste minuut al gelijk flinke kansen gezien. Eentje voor Giménez, die trof de doelman van vanavond bij PSV. Drommel op zijn weg. En ander was voor Bakayoko van PSV na een bijna blunder van Bijlo. Het is een vliegende start in deze wedstrijd, waarin dus nog geen doelpunten zijn gevallen. En dan in de Eredivisie het inhaalduel van Almere City tegen Fortuna Sittard. Dat is ook bezig. Eerder afgelast vanwege sneeuw en ijs. Nu toch gespeeld. Chris Wobbe, hoeveel staat het daar? Nou, voor vuurwerk moet je duidelijk in Rotterdam zijn. 0-0 is het na een uur spelen. We zitten inmiddels in de 62e minuut. Ritmeester van de Kamp gaat erop komen aan de kant van de thuisploeg. De grootste kans in het tweede bedrijf was voor Orat Mangun. Hij de vervanger van Tijani Noslin, die eerder deze week werd verkocht door Fortuna Sittard aan Hellas Verona. Hetzelfde wordt gezegd van Royo. Dat is een speler van Almere City. Die gaat naar NAC. Maar Almere City, Fortuna Sittard, deze hernieuwde versie, heeft nog weinig spektakel opgeleverd. 63e minuut in Almere. City tegen Fortuna Sittard. 0-0. En dan zijn we er nog niet, want vanaf 9 uur spelen de vrouwen van Ajax in de Champions League tegen Paris Saint-Germain. En ook dat gaan we uiteraard volgen. Ja, en na 10 gaan we ook met Filemon Wesselink en met Lammert Kamphuis praten over wat voor lessen we kunnen trekken uit het volgen van sport. Want daar geven zij een theatercollege over in het hele land. We zijn er tot 11 uur. Snel terug naar Rotterdam. Daar zitten voor ons Filip Koken en Jeroen Elshoff. En Filip, trekt die rook een beetje op of zit er een staking aan te komen? Ja, de rook is zo langzamerhand aan het wegtrekken. De beide doelen zijn weer zichtbaar. Ja, de vuurwerkcontrole vandaag voorafgaande wedstrijd is weer niet erg gelukt. Daardoor is de wedstrijd ook een paar minuten later begonnen. Zijn we nu zo'n bijna 4 minuten onderweg. Is de stand nog altijd 0-0. Maar we hebben al aanvallen gezien op beide doelen. Al werk gehad voor beide keepers. Het meest verrassende bij de opstelling van Feyenoord is dat er Sven Nieuwkoop opgesteld wordt als rechtsbuiten. Dat is toch een jongen die we voornamelijk kennen als vleugelverdediger ook dit seizoen. Waardoor Geertruida daar weer staat als rechtsachter. Dilrosun zit nu op de bank. Stenks weer achter de spits. En Trauner met Hansko centraal in de defensie. Hartman is weer terug. Net als Stenks overigens. Die waren nog een klein beetje in twijfelgeval fysiek gezien voor deze wedstrijd. Die kunnen dus allemaal spelen. En Giménez, u hoorde zijn naam van collega Elshoff zojuist al. Voor hem was de eerste kans. Hij staat weer in de spits. En er hoeft niet getwijfeld te worden aan zijn vorm. Tenminste, als je kijkt naar zijn eerste paar minuten. Want hij heeft al 2-3 loopacties achter de rug. En ja, uit zijn arsenaal bestaat meer dan score alleen. 0-0 de stand. We zijn bijna 5 minuten onderweg. Bijlo heeft de bal in het bezit. En tikt hem op zijn verdediger. Die hem meegeeft. En Wiever speelt hem breed. Op Hartman en zo verplaatst Feyenoord het spel naar Giménez die hem voor het doel probeert te krijgen. Maar dat wordt afgesloten, die weg naar het doel door Theze. Ja, PSV heeft het lastig omdat het natuurlijk direct onder druk gezet wordt door Feyenoord. Want Feyenoord heeft ook gezien hoe Utrecht het aanpakt in die tweede helft. In die wedstrijd van afgelopen zondag toen PSV na 17 winstpartijen voor het eerst tegen puntenverlies opliep. Utrecht maakte er een vechtwedstrijd van vol duels. En als je PSV op die manier probeert vast te grijpen, dan valt er misschien wat te halen. Want Slot weet ook dat de vorige twee ontmoetingen in de Kuip dit seizoen, dit is al de derde, na de Johan Cruijffschaal en na de competitie een prooi waren voor PSV. En Feyenoord wil natuurlijk niet 3 keer op rij in eigen huis verliezen. Zal er alles aan doen om PSV uit te schakelen in de beker. Peter Bos staat met zijn armen over elkaar aan de zijkant. Slot loopt een beetje heen en weer en stopt zijn handen in zijn zakken. We gaan naar minuut 6 bij die 0-0 stand. Ja, en Bos speelt met zijn herkenbare elftal. Joey Veerman natuurlijk weer op de tribune. Hij is nog altijd geblesseerd. En Lozano, die mocht invallen tegen FC Utrecht, heeft nu een basisplaats gekregen. Vertessen, die op het punt staat om PSV te gaan verlaten, ja, die zit nu, bij het begin van de wedstrijd althans, op de bank. Nu balbezit voor Bijlo, die in één keer een bal geeft naar Giménez, die wel probeert te springen, maar niet echt loskomt van Ramaljo. En dus is de bal weer voor PSV bij Theze, die in één keer doorspeelt naar De Jong. De Jong probeert in één keer door te kaatsen, maar dat gaat mis in de richting van Guus Til. Die bal gaat over de zijlijn, zodat de bal weer voor Feyenoord is. Feyenoord heeft in die eerste ruim 6,5 minuut nog net iets vaker de bal gehad dan PSV. Bijlo is alleen ja, in de moeilijkheden gekomen. Omdat hij een terugspeelbal niet helemaal goed beoordeelde. Maar hij kon dat ook weer zelf corrigeren. Nu een lange bal in de richting van Paixão. Ja, het is voor de duidelijkheid de 8e finale. Want PSV en Feyenoord lopen wat achter de feiten aan. En dat vlak voor de kerst PSV Twente vanwege regen en een slecht veld werd afgelast. Die is dus later ingehaald vorige week. En daardoor staat deze wedstrijd wat later gepland dan de vorige 8e finales. We weten dus ook dat de winnaar van deze twee strijd zich zal gaan melden. Ook in eigen huis. Dus of in Rotterdam of in Eindhoven tegen AZ. En dat is dan op papier alweer een mooie kwartfinale. En ook de zwaarste. Maar er nog een aantal mindere goden meedoen aan dit bekertoernooi. Die daardoor hun kansen ruiken. De ingooi in de 8e minuut is voor Dest. Die dus vanavond te maken heeft met Nieuwkoop. Dat duel blijft in de lucht uitgevochten worden. Als laatste wint Timberet van de Jong. Maar pikt Tilman hem op en die speelt hem naar de rechterkant. Waar Teese kijkt en vraagt Bakayoko. Bakayoko heeft hem in de voet. Moet Hartman opzoeken. Hartman binnendoor gepasseerd door Bakayoko. Meegegeven aan Schouten. Schouten met een goede voorzet. Daar komt de kans aan. Lozano bijna. Maar net op tijd verdedigd bij de tweede paal. En dus komt er aan die kant nu na 8 minuten de eerste hoekschop voor PSV. Ja, dat was een prima verdedigende actie van Geertruida. Die toch een beetje op zijn kievive moest zijn bij die voorzet in de richting van de tweede paal. Nu heeft Tilman die bal in dat kwartcirkeltje neergelegd voor de corner. Ruim 8 minuten onderweg. Daar komt de hoekschop van Tilman. En daar staat Bijlo vast. En die wordt dan ook gehinderd. En de scheidsrechter ziet hierin terecht overigens een vrije trap voor Feyenoord. Ja, die voorzet was uitstekend van Schouten. Die natuurlijk daar weer op het middenveld staat. Hij werd in de wedstrijd tegen Utrecht halverwege die tweede helft teruggehaald naar de verdediging. Ook al omdat Ramaljo niet echt lekker in de wedstrijd zat. Maar hoewel Ramaljo erg veel kritiek krijgt, krijgt hij ook wel erg veel vertrouwen. Iedere keer opnieuw van Peter Bos. En Ramaljo heeft ook wel laten zien dat hij deze competitie heel veel kwaliteiten heeft. Ik noem maar het aanvallende koppen bijvoorbeeld. Wat hij bij corners en bij vrije trappen, ja, toch wel erg goed kan. Maar verdedigend laat hij hier en daar wel eens een steekje vallen. Dat deed hij zeker tegen FC Utrecht. Nu dan Dest linksachter. Ja, hij wordt onder druk gezet door Nieuwkoop. Ja, en dat wordt verbaal begeleid door het publiek hier die massaal in die openingsfase achter Feyenoord is gaan staan. We zitten inmiddels dan in de 10e minuut. Feyenoord PSV 0-0. Ja, daar zag je even wat de bedoeling was van het opstellen van Nieuwkoop. Daar ook natuurlijk niet zozeer voor alleen maar aan de bal bij Feyenoord, maar ook uit balbezit. Want Nieuwkoop kan natuurlijk als verdediger uitstekend uit de voeten als Dest de bal heeft nu. Probeert Feyenoord druk te zetten met Nieuwkoop en Giménez. Giménez, ja, deelt een duwtje uit, maar u hoort het al aan de reactie in de Kuip. Daar wordt voor gefloten. En degene die daar nog het meest boos over is, dat is Giménez zelf. Die naar de assistent scheidsrechter toe gaat om op zijn Mexicaans aan te geven dat hij het met die beslissing tegenover Boskagli, en het is inderdaad eigenlijk gewoon een stevige schouder, niet eens is. Hebben we de scheidsrechter al genoemd van vanavond? Ik denk het niet. Wellicht wel, maar misschien ook niet. En jij zegt nee, dus dan doen we het nu. Dat is Higler. En die zal zijn handen vol hebben aan het duel tussen deze twee teams, de beste teams van Nederland in de Eredivisie. De nummer 1, PSV, dat is nog niet verloren in de Eredivisie tegen de nummer 2, Feyenoord. Dat op die ranglijst een achterstand kent van 10 punten. We moeten wat harder praten, want het is een geweldige ambiance in de Kuip met een geweldig lawaai. En nu wachten we eigenlijk op de volgende kans. We hebben er een paar gezien in de eerste minuten. En die gingen er niet in. Dus staat het nog 0-0. Ja, dat lawaai kwam deze keer omdat Boskagli er wat lang over deed om die vrije trap te nemen. Heel lang zelfs. En ja, dan moet Feyenoord toch zorgen dat het publiek achter zich krijgt. Daar waar Utrecht afgelopen zondag er ook zo knap in slagen om dat publiek in de galgenwaard om achter zich te krijgen tegen de ploeg van Peter Bos. Ja, anders kan het publiek, het thuispubliek, ook een tegenstander worden. En ja, dat zit er toch niet echt in bij de Kuip tot dusver. Want in de 11 minuten zijn we nu onderweg. En de Kuip staat echt achter Feyenoord. En PSV heeft het in verdedigend opzicht lastig. Maar echte grote kansen zijn er nog niet geweest. Tussenstand Feyenoord-PSV 0-0. Zo lawaaierig als het in de Kuip is, zal het in Almere nog niet zijn, hè Chris? Nee, ik denk zo'n 4000 toeschouwers hier in het Jan Mars Stadion. Inmiddels nog zo'n 20 minuten officiële speeltijd te gaan. 0-0, nog steeds de stand. De derde keer Almere City Fortuna in een week. De eerdere wedstrijd was natuurlijk de bekerwedstrijd. De 8e finale, toen wel gewoon afgewerkt. Gewonnen door Fortuna Sittard. Toen stond Almere City met 6 andere spelers dan vanavond in de basisopstelling. En natuurlijk afgelopen zaterdag natuurlijk die wedstrijd op het laatste moment afgelast. Waardoor die arme supporters van Fortuna op opnieuw een retourtje Almere konden boeken. 400 kilometer heen en weer. En de supporters uit Sittard nog niet bepaald verwend door hun ploeg. Hoewel Sittard wel wat dominanter is, hoor, die tweede helft. Wat vaker zich meldt op de helft van Almere City. Dat nog geen kans heeft weten te creëren in deze tweede helft. In de eerste helft grootste mogelijkheid voor de Noor, Hansen. Maar die paaste eigenlijk meer terug op doelman Luc Koopmans in plaats van een schot te lossen vanaf een meter of 7. Kansen zijn wat dat betreft vrij dun gezaaid in Almere bij beide ploegen. Want de ploeg die vanavond wint, die meldt zich zomaar op de 9e plek in de Eredivisie. En wie had dat gedacht? Ja, van Fortuna misschien een beetje. Maar Almere City, een jaar geleden, een redelijk anonieme ploeg in de keukenkampioendivisie. Nog geen periodetitel gewonnen. 8 keer wel de play-offs gehaald, maar telkens ging het mis. En nu gewoon op de drempel, met een beetje romantiek gesteld, van het linkerrijtje. Maar ja, dan moet er nog wel heel veel gebeuren. Eerst maar eens een kans creëren voor de thuisploeg. De uitploeg is er al een keer in geslaagd in de tweede helft. Maar gescoord? Nee, dat is nog niemand gelukt. 0-0 in Almere. Goed, nog 19 minuten daar. Die blijven we volgen. Net als natuurlijk er nog zeker, wat is het, 5 kwartier... bij Feyenoord tegen PSV. Filip en Jeroen. Ja, daar staat het nog 0-0. Dus staan ze naast elkaar op de drempel van de kwartfinale. Nog geen idee wie die gaat halen. Want het kan natuurlijk best een hele lange avond worden. We zullen het gaan zien. Mocht het gelijk worden na 90 minuten, krijgen we verlenging en strafschoppen. En dat zal niet voor het eerst zijn in toernooiwedstrijden tussen deze twee. Want die namen al 4 keer tegenover elkaar. In de beker in ieder geval strafschoppen. 5 keer won Feyenoord in de ontmoetingen voor het bekertoernooi. 4 keer PSV. Ze zijn al met al in dit soort wedstrijden altijd aan elkaar gewaagd. Al heeft PSV dus dit seizoen al 2 keer gewonnen in de Kuip, de Johan Cruijffschaal en in de competitie. We kunnen het rustig vertellen, want de tempo wordt door PSV even uit de wedstrijd gehaald. Even tot rust komen met Ramayo die de bal achterin een tijdje heeft rondgespeeld. Dan volgt uiteindelijk de lange bal, waardoor Bakayoko nu toch zijn actie kan maken. Die gaat binnendoor, Bakayoko gaat die uithalen. Ja, en dat is nog best geschoten. Dat was van ver. Oké, je weet wat hij wil en wat hij gaat doen. Hij heeft hier in de competitiewedstrijd vaak uit dit soort situaties voorzetten gegeven. Die ook werden gescoord in de Eredivisie. Bijvoorbeeld hier tegen Feyenoord. Nu schoot hij zelf. Mooie actie, wel uiteindelijk naast. En dus blijft het 0-0 na bijna een kwartier. Ja, het is zo mooi bij Bakayoko als hij komt vanaf die rechterkant. Met dat linkervoetje zit net als in de tijd bij Arjen Robben. Je weet dat hij gaat schieten. Je weet alleen niet precies op welk moment. En de verdediger weet het ook niet. En die moet dus een keer gaan happen. En juist op dat moment schiet Bakayoko. Nu was hij wel meters naast dat wel. Maar het was weer eens een kans voor PSV. Die Bakayoko dan zelf creëren. Nu mag Feyenoord een doeltrap gaan nemen. Bijlo aan de bal. Wordt onder druk gezet door Guus Til. Luc de Jong is dan niet ver weg. Maar Feyenoord probeert er voetballend doorheen te komen. Met Nieuwkoop die bal raakt met zijn hoofd. Maar dan goed ingrijpen van Dest. Dest die wordt nu keurig van de bal gezet. En de paas van Timber wordt dan onderbroken door Ramaljo. Oh, PSV heeft snelle combinatie. Via Schouten weer Til bereikt. En dan is er even pas op de plaats bij PSV. Bij Teese. En dan worden we teruggelegd naar Ramaljo. Ja, het heeft even geduurd, een paar minuten. Maar nu komt dan ook PSV goed aan voetballen toe. Gaat de bal daar ook van voet naar voet. En wordt er nu een overtreding gemaakt door Wiever op het middenveld bij Feyenoord. Waardoor er weer even rust is bij PSV. Ja, is mooi om te zien. We weten dat ze allebei zo'n hoog niveau hebben gehaald. Feyenoord dan weliswaar uitgeschakeld in de Champions League. Maar door in de Europa League. PSV wel door. En dat komt straks tegenover Dort moeten staan. En dus zetten ze elkaar vol onder druk. En dat is mooi. En dat vergt wat van het niveau. Lozano heeft de bal nu in het strafschopgebied van Feyenoord. Lozano wil buitenom. Tikt hem dan binnendoor. Maar dat doet hij wat tekort, Lozano. Uiteindelijk toch het balbezit gehouden door Dest. Die er heel wat bewegingen uitgooit. Te maken heeft met Geertruida. En de rugdekking wordt verzorgd door Nieuwkoop. Maar die wil eigenlijk Lozano in de gaten houden. Lozano krijgt hem dan aangespeeld. En dan gaat de bal via de buitenkant van de paal, zegt net naast Guus Til. Daar zag Bijlo tot zijn schrik die bal ineens richting het doel gaan. Naar die actie van Lozano. En daar ziet Bijlo er ook niet goed uit. Maar hij komt ermee weg. Hij valt tussen wal en schip, de doelman. Til wint het in de lucht van Hartman. En die Bijlo, omdat hij er helemaal naast zit, moet hij omkijken. En dan hoort hij denk ik in de herrie van het publiek. Point! En dat is de point van de paal. En daarna naast. Het blijft dus 0-0. Eerste echt gevaarlijke moment in de wedstrijd. Ja, het was een mooi duel tussen Hartman en Til. En Hartman die probeerde Til wel uit balans te brengen. Nu trouwens een ruzietje daar tussen Stenks en Ramaljo. Die even met elkaar gaan bakkeleien. Die met elkaar aan de stok hebben. Higgler is dan niet ver weg. Die probeert die twee weer uit elkaar te halen. Die probeert het brandje vroegtijdig tijdig te gaan blussen. Ook omdat Romaglio hier zich behoorlijk een opgewonden standje toonde. Natuurlijk Slot wint zich ook onmiddellijk op. Maar dit is toch allemaal het gevolg daarna van het schrikmomentje dat Feyenoord toch wel even doormaakte nadat Til die bal tegen de buitenkant van de paal kopte, waar dus de keeper mis zat. En eigenlijk ook verdediger Hartman er niet goed uitzag in zijn persoonlijke duel tegen Guus Til. Nu weer rustig balbezit voor Romaglio. Romaglio opent en doet dat richting Bakayoko. Daar moet Hartman tussen zien te komen. Dat doet hij ook. Gebruikt zijn lichaam dusdanig goed. En waar Philip zojuist al meldde dat Slot aan de zijkant stond te coachen en stevig ook, is het nu Bos die zich eigenlijk naast Slot ook weer meldt. Om te laten zien dat hij misschien wel wat meer verwacht in de duels. In elk geval toonde hij zich niet helemaal tevreden. We zijn 17 minuten onderweg in de Kuip. Het staat 0-0. Gevaarlijkste moment hebben we gezien van PSV. Dat op de paal kopt, op de buitenkant van de paal via Guus Til. Dus zou je zeggen, is Feyenoord nu aan de beurt. Maar loopt Timber zich vast bij drie PSV'ers. Gaat de bal terug naar Drommel. Die trapt hem ver. En dan is het volgende duel aanstaande. Luc de Jong die dat goed doet. En Geertruida zet zijn handtekening even op de voet van Lozano. Ja, het is heerlijk hoor. Als het gaat om strijd en om vechtlust. Het zijn prachtige duels. En nu wint PSV er drie op rij. Met Lozano, de Jong en uiteindelijk Tilman. En dus wordt de linkerkant gezocht. De linkerkant daar met Lozano. Lozano die nu wil gaan voorgeven op de Jong. En daar zit Trauner dan weer net tussen. Bovendien wordt Lozano nu, en terecht hoor, er wordt laat gevlacht. Zo is het voorschrift. Wordt Lozano alsnog buitenspel gegeven. Ja, die eerste 10 minuten won Feyenoord toch wel de meeste duels op het middenveld. Nu winnen de middenvelders van PSV heel veel duels momenteel. Als we in de 19e minuut zitten. En PSV toch in de laatste minuten steeds makkelijker gaat voetballen. Bijlo nu een bal bezit. Die gaat even rustig afwachten met de bal. Ja, speelt hem het middenveld in naar Wiever. Die half struikelt. Wiever maar houdt de bal toch onder controle. En geeft hem daarna naar Hartman. Hartman moet terug omdat Bakayoko druk zet. Datzelfde moet Hansko naar Bijlo. Omdat Til eraan komt. Ja, nu is het aan Feyenoord om er onderuit te voetballen. Dat gaat dan allemaal maar net goed. Want Lozano had Trauner bijna te pakken. Maar als het dan lukt is Feyenoord weg ook. Aan de rechterkant. Prachtig voetbal. Druk zetten was mooi van PSV. Maar Feyenoord is eruit. En hier komt Stenks die combinatie zoekt. Had het misschien beter zelf kunnen proberen. Want hij lag zo mooi voor zijn linker. Kelvin Stenks. Maar wilde de combinatie zoeken met Jiménez. Dat mislukte. En dan komt er nu geen vrije trap aan. Na obstructie, vermeed obstructie. Want Hichler ziet het anders van Bakayoko ten opzichte van Paschal. Maar dat mag dan. Ik denk dat hij er ook voor had kunnen fluiten. Maar Paschal valt als een stervende zwaan om. Speelt een beetje toneel. De Oscars komen eraan. Maar ik denk niet dat iedereen gaat winnen met dit acteerwerk. Nee, je moet wel meer doen dan dat om Hichler te overtuigen van een vrije trap. Paschal had eigenlijk het duwtje al geïncasseerd. Bleef overeind staan en toen dacht hij, laat ik toch maar gaan liggen. En het publiek gaat er natuurlijk wel onmiddellijk op reageren. Dat is misschien ook wel het effect dat Paschal wil bereiken. Nu Nieuwkoop bij de hoekvlag, de vijandelijke hoekvlag, in een fel duel verwikkeld met Dest. Nieuwkoop wil ze toch niet zomaar laten wegzetten. En krijgt dan wel een inworp. Ja, Nieuwkoop reageert dan boos in die hoek. Waar je natuurlijk het risico loopt. Nou ja, dat is dan voor PSV het risico. Dat het publiek daar weer vol gaat meedoen. Het is een verhit potje, Philip, hè? Vind je niet? Het is een verhit potje als je ziet hoe ze op elkaar reageren. Ja, heerlijk. Ja, ja, nou ja, dat is. Nu Tilman geeft ook even een mooi duwtje. Ja. Ja, we hebben dit soort gevechten ook nodig om dit een onvergetelijk duel te laten worden. Zoals het er Utrecht-PSV er afgelopen zondag ook eentje was. Nu komt dan de inworp. En die inworp gaat in de richting van Trauner. Die komt daar gevaarlijk terecht. Jiménez dicht. En dan een poging die over de goal heen gaat van Paichao. Die dan nog appelleert voor een corner die er niet komt. Een gevaarlijk moment opnieuw. Nou ja, een momentje van dreiging, laat ik het zo noemen, van Feyenoord. Ja, ik vond het zo mooi die ingooi. Die mag dan verder. Die scheidsrechters letten allemaal op van op de meest precieze regels. Maar beide voeten stonden niet op de grond hoor, bij die ingooi, bij die verre ingooi van Feyenoord. Die horen natuurlijk wel op de grond te blijven, maar dat lukte niet. Hichler dacht, laat het maar lekker verder gaan, want de tempo is moordend hoog. En dat komt de wedstrijd ten goede. Nu Jiménez, maar die wil de drukte in. Daar staat Tilman, volgende duel aanstaande met Wiever. Er liggen er een paar, dan pikt Schouten de bal op. Prachtig is het allemaal, Schouten die hem uit de kleine ruimte weghaalt. En de volgende overtreding is dan van Wiever op Tilman, die er een beetje om lacht. Die ligt, krijgt een tikje op de onderrug van Dest. Zo van, goed gedaan. Dat toneelspel hadden we even nodig, want zoveel was er nu ook weer niet aan de hand. Maar om even uit die drukte En uit de druk van Feyenoord weggekomen had PSV deze vrije trap nodig. We zijn onderweg. Bijna 22 minuten. Halverwege de eerste helft zitten we dus in een kolkende ambiance in Rotterdam-Zuid. Nog zonder doelpunten. 0-0 tussen Feyenoord en PSV. Gaan we even kijken bij het boksduel tussen Almere City en Fortuna. Help eens weg. Ja, je hebt de term schijnverdedigen. En dit is ook een beetje schijn. Ja, een beetje duwen, een beetje trekken, een beetje boos doen, een beetje praatjes. Het is Rajiv van La Parra van Almere City. Die uiteindelijk in de dugout belandde van Fortuna Sittard na een overtreding. En dan in één keer een hoop gedoe. Ik zie Manschot als een meester basisonderwijs echt zijn leerlingen bij elkaar roepen. Wie moet het schoolplein misschien gaan verlaten? Terwijl Siovas zich ook enorm druk maakt. Maar het feit dat dit eigenlijk het meest opzienbarende is van deze wedstrijd. Ja, je merkt ook de supporters om me heen. Die zitten eigenlijk helemaal niks te kijken de hele wedstrijd lang. Die denken, hé, er is het aan de hand. Laat ik eens gaan staan. En laat ik eens doen alsof ik het vanaf deze hoek heel goed en intensief kan volgen. Terwijl eigenlijk niemand heel goed heeft gezien wat er nou precies is aan de hand is. Ik zie wel dat Manschot in zijn oortje aan het overleg is. Van La Parra nog steeds verhit richting Siovas. Maar ja, dat is een Griek. Die zit erop. Die heeft dat in zijn Griekse bloed. Een beetje opstootje af en toe. Veel feller dan Van La Parra die nu wat meer afdruipt. Ik doe inderdaad een beetje verslag van een... Ja, wat is dit eigenlijk? Een beetje consternatie. Zoveel is er voor mij niet zo heel erg aan de hand. Een gele kaart voor Siovas en een gele kaart voor Van La Parra. Nou, niet meer doen jongens. Sorry zeggen, handje erop en doorgaan. Maar Siovas, nou, die acteert nog even verder. Die doet dan alsof hij heel erg gekwetst is door deze beslissing. En hij wordt niet begrepen. Scheidsrechter helemaal verkeerd gezien is een beste griep. Grieks, nou, het is allemaal weer goed. En ik denk dat we weer verder kunnen gaan met... waar in ieder geval 22 voetballers een poging toe doen. En dat is voetballen. Ik kijk even, het is... Ja, Buijs krijgt de bal in zijn dugout. En die wil dan de bal niet geven aan Van La Parra die hem komt halen. En daar ontstaat dan een beetje consternatie. Ja, Danny Buijs ook niet altijd vies van een klein opstootje. Maar dit is allemaal wel een beetje... Ja, ik denk dat de heren voetballers hun energie plus coaching veel beter in andere dingen kunnen stoppen. Onder meer misschien een aanval uit de verf laten komen. Dat lukt nog maar matig in Almere. Daarom dus de tussenstand bij Almere City. Fortuna zit het in de 83ste minuut alweer. Nog steeds 0-0. Gaan wij snel weer terug naar de Kuip, Jeroen en Filip. 24 minuten hier onderweg, 0-0 nog altijd de stand. En het Feyenoord publiek is weer verontwaardigd nu, omdat een inworp de kant van PSV uitgaat en niet die van Feyenoord. PSV, het is een kwestie van nuances hoor, maar PSV wilde iets meer een technisch voetbalgevecht van maken. Feyenoord meer een fysiek gevecht. Zo is Feyenoord ook het meest kansrijk tegen PSV. Nu laat Nieuwkoop op de rechtsbuitenpositie de bal eventjes zitten. Hij kan geen bal aan de voet houden, geen lijm aan zijn voeten. Komt des te weer terug. Ertussen en is de bal weer nu voor Drommel, de bekerkeeper van PSV. De bal gaat weer terug naar Drommel via Teese. En Drommel probeert het weer voetballend op te lossen. Nog steeds in het eigen strafschopgebied. Via Tilman, via Teese komt PSV er goed uit met Schouten. En de bal gaat naar de zijkant. En nu komt daar Lozano overgestoken. Lozano nu met een voorzet, denk ik. Of geeft hij hem terug? Ja, hij probeert Bakayoko te bereiken. Maar dan nu alsnog gaat de vlag omhoog voor buitenspel. Dat was het ook van Lozano. Wel een duimpje van hem omhoog. Herstel van een bovenbeenblessure. En PSV heeft zoveel opties nu weer. Nu ook Noah Lang weer fit is. Die zit weer op de bank. Zou ook nog wat speeltijd kunnen krijgen vandaag. Zou zelf wel van beslissend belang kunnen zijn. Want dit kan nog wel eens een hele, hele lange avond worden. Ja, daar komt Feyenoord weer met Stengs en Nieuwkoop. Die dus net aan de bal niet zo goed was. En nu ook niet. Ja, je ziet wel dat het geen echte rechtsbuiten meer is. Want als hij de bal heeft, en de reden dat hij daar is opgesteld is denk ik voornamelijk zonder bal. Als hij de bal heeft, levert hij heel veel in. En daar zal Slot wel over na gaan denken als dat niet snel stopt op het moment dat Feyenoord aanvalt. Wiefer kleunt erin bij Schouten. Die zegt tegen Hichler die ernaast staat, hé, dat kost me bijna 3 tanden. Als het spel doorgaat, volgt er een schot. En het schot komt in de handen terecht van Drommel, waar Schouten voornamelijk druk was. Met aangeven dat het een overtreding had moeten zijn tegen PSV. Hansko dacht daar anders over, troefde Luc de Jong af. En schoot in één keer over de grond door het midden. En dus zucht Arne Slot diep. Want het is een strijd, dat wil Feyenoord misschien hebben. Dat het op die manier PSV het lastig gemaakt wordt. Maar het haalt nog niet de kansen eruit die het zou willen. En PSV begint weer rustig met het temporiseren. En het zoeken naar het middenveld waar Luc de Jong zich heeft laten zakken. Om er af en toe ook in te komen. Daar is wat meer kracht en power nodig. En PSV voetbalt kalm aan de bal. En laat zich niet gek maken, volgens nog in deze fase, door de druk die Feyenoord zet. Nee, bij momenten dan. Een paar kleine momentjes heeft PSV zich wel druk laten maken. Maar nu is er weer volkomen rust aan de bal bij PSV. Met Thees op de rechtsachterpositie. Waarbij Til hem wilde laten lopen voor Bakayoko. Maar die kon er niet bij. Waardoor Bijlo nu weer de bal heeft. De Jong probeert nu druk te geven op Bijlo. Waardoor hij snel die bal moet geven. En niet al te zuiver in de richting van Baitjou. Dan gaat hij weer snel over de zijlijn. Is de bal weer voor PSV. Ik vind PSV iets rustiger inderdaad in balbezit.